Elżbieta Tomczak z policji w Poddębicach. Trzylatek, wykorzystując nieuwagę rodziców, zabrał kluczyki z torby, wsiadł do samochodu i po jego uruchomieniu ruszył z miejsca. Niestety na jego drodze pojawił się jego 2-letni brat i wtedy doszło do potrącenia chłopca. Maluch doznał złamania uda, został przewieziony do szpitala w Łodzi, gdzie w tej chwili przebywa na obserwacji. Policjanci dostali zgłoszenie o tym zdarzeniu około 2 w nocy. Z ich ustaleń wynika, że do wypadku doszło wieczorem, niedługo po tym, jak rodzice samochodem wrócili z dziećmi do domu. Pasażerowie spóźnieni, ale z szansą na odszkodowanie. Jak donosi dziennik Gazeta Prawna, 66 osób, które na początku tego roku miały lecieć Dreamlinerem lotu na Dominikanę, wywalczyło w sądzie pierwszej instancji odszkodowanie za 3-godzinne opóźnienie. Pechowi pasażerowie złożyli pozew zbiorowy przeciwko przewoźnikowi. To pierwszy taki sukces w Polsce. Jak wyjaśnia Katarzyna Słupek z Europejskiego Centrum Konsumenta, przewoźnicy próbują unikać odpowiedzialności za spóźnienia, powołując się na siłę wyższą. Mamy dużo przypadków, kiedy przewoźnicy powołują się na siłę wyższą, kiedy na przykład nastąpiła jakaś sytuacja, w której przewoźnik ma problem z samolotem, nastąpi jakaś usterka techniczna. Wówczas uważa, że to jest nieprzewidziana okoliczność. No trudno się z tym zgodzić, tym bardziej, że to jest okoliczność, która wynika z normalnego użytkowania samolotu, z normalnego prowadzenia działalności. On musi ponieść pewne ryzyko prowadzenia działalności. Z relacji prawników reprezentujących pasażerów wynika, że LOT tłumaczył opóźnienia problemami technicznymi. Każdy z nich może liczyć na około 2,5 tysiąca złotych odszkodowania, ale droga do tych pieniędzy jest długa, bo przewoźnik może zablokować wypłaty i odwołać się do sądu wyższej instancji. Mimo problemów specjaliści radzą, by nie rezygnować z dochodzenia swoich praw. Wraca sprawa Daligate. Chodzi o dymisję byłego unijnego komisarza do spraw zdrowia, do której doszło 2 lata temu w związku z próbą korupcji. Dziś przed unijnym trybunałem w Luksemburgu wyjaśnienia w tej sprawie ma złożyć m.in. szef Komisji Europejskiej José Barroso. O szczegółach Magdalena Skajewska. John Daly podejrzewany był przez Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, OLAF, o co najmniej pośrednie zaangażowanie w próbę korupcji podczas prac nad nowelizacją dyrektywy tytoniowej. Skargę do urzędu złożyła szwedzka firma, z którą skontaktował się jeden z maltańskich przedsiębiorców. Zaoferował on za określoną kwotę spotkanie z Dalim i wynegocjowanie korzystniejszych dla firmy przepisów. Gdy sprawa wyszła na jaw, maltański komisarz stracił swoje stanowisko w październiku 2012 roku. Daly zarzuca jednak szefowi komisji José Barroso, że decyzję zmuszającą go do rezygnacji zakomunikował mu ustnie. W związku z tym polityk domaga się stwierdzenia nieważności decyzji, zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Dziś na zmianę słońce i chmury. Synoptycy zapowiadają niemal w całym kraju przelotne opady deszczu i lokalne burze. Bez opadów do końca dnia na Podlasiu i na Podkarpaciu. W Suwałkach 29 stopni, w Bydgoszczy 30, w Krakowie i Przemyślu 32. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 32-calowy telewizor LED marki Sony z 2 wejściami HDMI za 1099 zł. MediaMarkt.pl. Halo, halo, rusza nowy etap wyścigu po 10 tysięcy złotych lotnej premii w Citroenie. Tylko w tym miesiącu 300 dodatkowych samochodów ze specjalną premią do zdobycia. Śpiesz się i odbierz swojego Citroena jeszcze w lipcu. Citroen C4 Aircross z klimatyzacją i radiem CD już za 35 550 zł w kredycie 50 na 50. Citroen. Creative Technology. Zapraszamy na tydzień grecki do Lidla! Przyjdź na wielkie greckie smakowanie i poudawaj Greka! Zrób prawdziwą grecką ucztę. Podaj pyszny kotlet jagnięcy z kością za jedyne 15,90 za 400 gramów. Kotlety jagnięce tylko 15,90. Ekstra duże zielone oliwki bez pestek kosztują teraz tylko 18,88. Aż 1,6 kg oliwek 18,88. Przyjdź na wielki grecki tydzień w Lidlu! Co tydzień coś nowego. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po południu. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Anna Regulska, Natalia Grzeszczyk, Tomasz Żonda, witamy. Przez godzinę muzyka wybrana przez... No właśnie, przez kogo? To próbowali odgadnąć Anna Gacek i Marek Niedźwiecki. Ta lista mówi o tym, że ten, kto ją ułożył, lubi muzykę ze znakiem jakości. The Way We Were, Barbra Streisand na przykład. Tą osobą jest kobieta. Słynny romans Barbra Streisand i Roberta Redforda. Przyznam, nie znam mężczyzny, który wytrzymał na tym filmie do końca. Nie pamiętam też, kiedy widziałam jakiegokolwiek mężczyznę słuchającego ścieżki dźwiękowej z tego właśnie filmu. Ktoś, kto się wychował chyba trochę też na moich audycjach. Ale na przykład Pavarotti z Wonderem, no to może mniej, ale cała reszta to jest taki mały leksykon nudziarzy, który ja gram w Trójce od 30 paru lat. Gust muzyczny, dość klasyczny, skierowany w stronę raczej łagodniejszych brzmień, ryzykować i poszukiwać chyba tak do końca nie lubi. Ufa tutaj raczej instytucjom, dużym nazwiskom, słynnym już wykonawcom. Same staruchy, Audrey Hepburn, Beatlesi, Bowie, no YouTube to trudno powiedzieć staruchy, ale Python Lee Jackson, Sade, Barbra Streisand. Właściwie jeszcze dotąd bym nie wiedział, ale jak tak patrzę na koniec, ten Lionel Richie Climbing i Kenny Rogers Lady i Morten Harket Wild Seed, tak myślę, że to może być Helen. Ona jest bardzo cierpliwą słuchaczką Trójki. Przez te lata całe myślę, że ma dobry gust muzyczny, bo to ładnie tutaj zestaw jest złożony. No jeszcze te R.O.S. del Silencio, tak, myślę, że to Helen będzie. Mam tylko jedno pęknięcie. Słuchacze Trójki doskonale wiedzą, jak delikatny głos ma Halinka i kiedy patrzę na jej wybór, utwór zespołu Deep Purple, piosenkę Sometimes I Feel Like Screaming, to niepokoi mnie, czy Halinka na pewno jest osobą, która chciałaby sobie pokrzyczeć. Więc może to jednak ktoś inny? To musi być Hela, no. W naszym studiu? Dokładnie. Halina Wachowicz, witam. Dzień dobry. Będziesz dzisiaj krzyczała? Nie. Ale jeśli państwo chcą do nas zadzwonić i powiedzieć coś Halinie, to czekam na telefony 22 i 7 trójek. Zaczynamy. Od czego? To będzie piosenka z mojego ulubionego filmu Śniadanie u Tiffany'ego, w którym gra bezimienny kot, i piosenka Moon River. You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend, my huckleberry friend, Moon River. To była pierwsza propozycja twoja? Tak. To ze względu na kotki głównie? No nie tylko. Ze względu na całą ścieżkę muzyczną i ze względu na film piękny. Ile razy widziałaś ten film? No kilkanaście razy. I za każdym razem z dużym zaangażowaniem? Z dużym lękiem, czy ten kot się znajdzie. Ile masz kotów prywatnie? 4 własne i jednego sąsiada. A ten kot sąsiada uznał, że jest twoim kotem? Przychodzi tylko na jedzenie. Sąsiad o niego nie dba, czy on woli twoje jedzenie, twoją kuchnię? Chyba woli moją kuchnię. Ta kuchnia jest z puszki oczywiście. Tak. Halinka czasami przychodzi tu w sobotę albo w ogóle weekendy i przynosi kilka puszek. Mówi, dostałam zadanie, muszę nakarmić koty przy radiu, w związku z tym muszę na chwilę uciec na dół i zająć się nimi. To są kotki, o które dba Beata Michniewicz najbardziej. No ale ty w weekendy dostajesz specjalne zadania. Tak, mam taką misję. Drugi utwór? To będzie Chadel, piosenka Jezabel. I w 2011 roku byłam na koncercie Chadel w Berlinie razem z koleżankami. No i chyba to będzie utwór, który zrobił na mnie największe wrażenie. I pamiętam, że Hanika bardzo ten koncert przeżywała, bo na kilka miesięcy przed samym koncertem mówiła: mam bilety, jadę. W pierwszym rzędzie. I jechałaś samochodem do Berlina? Nie, pociągiem. Myślałam, że wsiadłaś w samochód i byłaś rajdowcem. Nie. Ale jedziesz samochodem sama. Tak. Szadę. Thank you. Ja widziałem Shada na koncercie tylko raz, mniej więcej 20 lat temu i było to we Francji. Koncert był niezwykły, bo to było właściwie widowisko teatralne, rozgrywające się na kilku planach. Była zabawa światłem i cieniami. Nawet na kilku planach to jest mało powiedziane. Tam na różnych poziomach się działy różne rzeczy. Jak było w Berlinie? No, było tak samo. Właściwie jestem... Pod wrażeniem dużym ciągle. No, jestem pod wrażeniem właściwie, tak nawet nie wiem, o czym tak najbardziej powiedzieć, bo dla mnie największe wrażenie jednak zrobiła muzyka. I drugie wrażenie to zrobiło dla mnie to, jak Shada wygląda, jak ona się porusza, jaki ona ma wspaniały kontakt z kolegami zespołu, bo ja miałam momentami takie wrażenie, że ja ich podglądam, że oni się czują tam tak fajnie, że to jest niemożliwe, żeby to było dla ludzi, dla wszystkich, że to jest tak bardzo intymne i tak bardzo osobiste. I też, no, też fajne wrażenie robi to, że Shada tańczy, chodzi na busaka. Mhm. Tak jak się tylko rozdaje się przepewnie. Tak. Napisała pani Krystyna: Tomasz, nie zepsuj Helen trosze, obchodź się z nią jak z cudowną pozytywką i bombonierką zarazem, słuchaj i otwieraj złotka. Ona nigdy tyle słów nie wypowiedziała naraz, nawet u niedźwiedzia, pamiętaj o tym. Helenka czytała serwis sportowy 1 kwietnia, także tych słów było więcej, ale mamy również telefon. Jak udało się namówić panią Helen do wystąpienia w tej audycji? To jest dla mnie jakieś takie niebywałe, w ogóle powinno się to gdzieś zapisać złotymi zgłoskami. I chciałem tylko bardzo pozdrowić całą redakcję, oczywiście panią Helen też. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Muszę powiedzieć, że Halinka kombinowała już od kilku tygodni. Mówi tak, wiesz co, a może byśmy się umówili tak na drugą połowę lipca? Albo nie, najlepiej jakbyśmy w sierpniu się umówili. A ja powiedziałem, nie, Halinka, jesteś trzecią osobą w tej audycji. No i udało się. Kolejna propozycja. To będzie artysta, którego koncert marzy mi się w Polsce. Lubię go słuchać, ale lubię też na niego patrzeć, dlatego właśnie marzy mi się ten koncert. I jest to David Bowie, a piosenka Wild is the Wind. I believe. wild as the wind. Wybór Haliny Wachowicz, David Bowie. Ja nie byłem na koncercie Bowiego, ale widziałem przed rokiem jego wystawę David Bowie Ins, żeby zabawniej było. Widziałem ją w Toronto, chociaż była to wystawa londyńska. I robiła wrażenie niezwykłe, nie tylko dlatego, że była świetnie wymyślona. To było takie multimedialne właściwie przedsięwzięcie, ale też uświadamiała właściwie ludziom, którzy nie są fanami Bowiego na co dzień, jak wiele ten człowiek zrobił dla rozwoju muzyki i show biznesu w ogóle. Mhm. Byłaś na tej wystawie, czy nie? Nie, niestety nie. Zamknięta jest, także chyba jej nie obejrzysz, ale może jeszcze kiedyś powróci. To właśnie, za co cenisz Bowiego najbardziej? Za głos, za jego kompozycję, za to, jakie robi show na scenie, za wszystko. Ale lubisz te utwory, których on się najbardziej wstydzi, typu China Girl, czy wolisz te takie bardziej rewolucyjne? Wiesz co, chyba i takie, ale jednak najbardziej na przykład właśnie taki jak ten, który zaprezentowałam. Kolejny utwór w tej chwili będzie jaki? To będzie ostatni utwór, który zespół YouTube zagrał na swoim pierwszym koncercie w Warszawie na Sołżawcu w 1997 roku. I to było dla mnie najpiękniejsze wykonanie tego utworu, Unchained Melody. Nie byłaś na koncercie? Byłam, oczywiście, że tak. Ale zanim piosenka, to jeszcze mamy telefon. Chciałem przekazać ukłony dla pani Halinki i pozdrowienia z fanklubu Śniadanie u Tiffany'ego. Mam nadzieję, że pani Halinka będzie taka, jaka była, jaka jest i pozostanie w dalszym ciągu. I to wszystko. Dziękuję, pozdrawiam. Przypomnę nasz numer 22 i 7 trójek, a YouTube już w tej chwili. To było YouTube. Podkochiwałaś się w Bono? Nie. Naprawdę? Tak. Przecież wszystkie dziewczyny kochały się w Bono w latach 80. Ceniłaś go za sztukę. Tak. Wyłącznie. Pani Grażyna napisała. Panie Tomku, no po prostu ciary mam na całym ciele, kiedy słucham wyborów Helenki, ale przede wszystkim ciary mam, bo Helen się okazała zjawiskową gadułą. Jak pan ją przekupił? Nie przekupiłem wcale Hańki. To ona zwykle przynosi cukierki. A teraz ty chciałeś dać cukierka. Ja chciałem, ale to były miętówki. Ty miętówek nie lubisz, ty wolisz czekoladowe. A ja od dziecka lubię miętówki, bo ja kiedyś jakby, pamiętam, jak byłem w szkole podstawowej, to dzieci nie lubiły miętówek, a szczególnie nie lubiły cukierków eukaliptusowych, były bardzo ostre. I ja je bardzo lubiłem, nie dlatego, że nikt ich nie lubił, ale przy okazji miałem spokój, bo nie musiałem się z nikim dzielić, no bo to były tylko dla mnie cukierki. Mamy telefon, jeszcze jeden? Ja jestem kolejnym słuchaczem, który chciałby pozdrowić panią Helen. Całe życie słucham tylko Trójki i jak słyszę ten głos, to normalnie mi się aż płakać chce. Ze szczęścia. Hańko, musimy zaproponować ci osobną audycję muzyczną raz przynajmniej z tygodnia. Nie, ja chcę żyć. Porozmawiam się z panią dyrektor po audycji, może się uda. Lubisz mnie troszkę? Oczywiście, że cię lubię. Pracujemy razem od lat nawet. Pracuję nie z musu, tylko dlatego, że lubimy, mam wrażenie, razem pracować. Tak. Kolejny utwór? To będzie piosenka, do której nie mam żadnej historii. Po prostu ona mi się podoba, bo mi się podoba. Jest to Peyton Lee Jackson i Rod Stewart, a piosenka In a Broken Dream. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. In the days between the hours, ivory towers, bloody flowers, push their heads into the air. I don't care if I ever know. There I go. Pad before my eyes, paper cries, telling lies. The promises you gave from the grave of a broken heart. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. Napisał pan Bartek, że wizerunek pani Halinki jest strzeżony lepiej niż to potrafiłby zrobić BOR i pyta, czy gdzieś można znaleźć zdjęcie. My dzisiaj przed audycją robiliśmy zdjęcie, więc na stronie Trójki będzie. Takie nie do końca będzie na nim wszystko widać oczywiście, ale będziemy razem na pewno. Mamy jeszcze jeden telefon do ciebie. Przed chwilą pan pozdrawiał panią Helenkę z racji klubu Tiffany'ego, a ja chciałabym ją pozdrowić z racji tego, że w 2002 byłam świadkiem, gdy skakała na bungee. I według mnie pani Halinka nie jest taka delikatniutka, jak wygląda. Nie wszyscy o tym wiedzą, że ma pazur, ale nie pamiętam, czy krzyczała. Pan Janusz pyta się, z kim rozmawiam. Halina Wachowicz jest naszym gościem dzisiaj. Troszkę cicho mówimy, ale nie chciałem przekrzykiwać Halinki. Kolejna propozycja? To będzie moja kolejna ulubiona wokalistka i aktorka. I kiedyś Marek Niedźwiecki powiedział o niej, że można mieć krzywą nos i zrobić karierę. No i właśnie to jest przykład takiej artystki, która chyba cokolwiek zrobi, to jest dla mnie idealna. To będzie piosenka z filmu Tacy Byliśmy i piosenka The Way We Were. A powiedz mi, czy cenisz ją wyłącznie za jej kunszt wokalny, czy również lubisz jej filmy, które reżyseruje? Lubię filmy, ale także podobają mi się emocje, które ona ma w sobie, jak śpiewa piosenki. To wszystko jest takie jakby z serca płynące. A jej duety spodobały ci się któryś? Na przykład takie spotkanie na szczycie razem z Celine Dion? Nie, to nie. Za gładkie? I to troszkę wolę ją, jak śpiewała z Beatlesami. Z Gibbem. z maili od Państwa wynika, że muzyka Państwu się podoba. tomasz.zadama@polskieradio.pl. Jeśli Państwo chcą napisać, zapraszam. Mamy również czynny telefon 22 i 7 trójek. W życiu moim może się wydarzyć taka sytuacja, że kiedy będę na stacji kosmicznej, za 20 sekund będzie eksplozja. I ja bym chciał, żeby te ostatnie 20 sekund od 20 do 0 odliczyła pani Halinka. Taką mam prośbę. Co ty na to? Wolałabym, żebym nie musiała tego robić. Napisał pan Piotr Starunia, że głos Halinki jest charakterystyczny, zwiewny i subtelny i nie może w związku z tym skupić się w pracy. Kolejna propozycja, którą zaproponujesz, to? To będzie muzyka z płyty, która dotarła do mnie przez przypadek, bo ją usłyszałam w teatrze w przerwie między jednym a drugim aktem. Jest to 50 największych przebojów Pavarottiego i na tej płycie znalazłam taki wspaniały duet ze Stevie Wonderem. Ale to był jakiś specjalny spektakl, czy po prostu akustyk stwierdził, nie, że włączy sobie płytę, tak, a dlaczego nie? To był chyba dla umilenia tej przerwy, zupełnie niezwiązane z sztuką. Żeby się nie nudziło. Tak. Posłuchajmy. Woman, child, needn't cry anymore. Now we all know what you've long known before. Sad that it took a world's lifetime to see. Peace wanted just to be free. Strong men shall know your armor of fear. Your dreams of love is what brought this day here. Evil is lost and hate has deceased. Joy is of what we feast. For life can now live in world. Dormi vicino, la guerra è finita, l'acqua ed il vento saranno con te, e poi cresci vicino nell'Africa unita, dormi che noi siamo qui. Noi siamo con te. Ritorneranno le danze e i colori. Continueranno per sempre con te. Ritroveremo profumo e sapori. L'amore fiorisce laggiù, bimbi che corrono e giocano in pace e che non piangono più, e che non piangono. Sweet woman child, needn't cry. What you've long known before. Said that it took a world's lifetime to see. He's wanted just to be free. He's wanted just to be free. Thank you. Pan Andrzej napisał, że Halinka wybrała piękną muzykę i wychodzi na to, że wszyscy w Trójce na tej muzyce jednak się znają. Z kolei pan Bartosz pisze, że musi zjeść trzecią kanapkę, żeby dłużej móc wyborów Halinki słuchać. 2023, mamy również telefon. Proszę mi obiecać, pani Halinko, że pani do końca swojego dnia będzie kochała tą muzykę, którą pani kocha, a muzyka będzie kochała też panią. Jest pani wspaniała, wspaniały głos i robi pani dużo dla słuchaczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie zdradziliśmy jeszcze paru tajemnic Halinki. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że Halinka jest satanistką. Halinka zrobiła przed momentem dziwną bardzo minę, ale to wszystko w związku z tym, co ostatnio pisała prasa. Bo Halinka trenuje jogę. Ćwiczę jogę, to tylko dlatego, tak? Żadnych innych podtekstów to nie ma oczywiście. Tak. Robisz to często? No, 5 razy w tygodniu. Nie wstajesz o godzinie 6 rano, 4 w tej chwili rano wraz z pierwszymi promieniami słońca? Nie, o 6. O 6 wstajesz? O 6 jesteś w klubie, czy robisz to w domu? Robię to w szkole. W szkole jogi? W szkole jogi. I żeby poznać całkowicie tajniki jogi, nawet byłaś w Indiach kilka razy. Tak, byłam. I proszę sobie wyobrazić, że Halinka odważyła się sama, nożyła plecak na plecy. Z przyjaciółką. Z przyjaciółką, ale bez żadnej organizacji wsparcia agencji turystycznej. Pojechała do Indii, nawet nie rezerwując wcześniej hotelu. Tak. I udało się wszystko? Nie zgubiłaś się tam? Nie, ale to jest takie duże przeżycie. No ale żyjesz. No żyję. I ta joga ci nie wyszła z głowy po tym wyjeździe. Nie. Tam była też szkoła jogi? Wtedy akurat nie byłam w szkole. Wtedy byłam, zwiedzałyśmy kraj. Mhm. W szkole jogi byłam tylko w jednym miejscu. Wtedy nie zwiedzałam kraju. I jak ta joga nauczana tam różni się od tej jogi w Polsce? Przede wszystkim takim klimatem, nastrojem, bo jest tam chyba na sali jest więcej osób. Jest tak magicznie, jest tak światowo. Właściwie ludzie z każdego chyba zakątka świata. Jest na pewno cieplej. I to też ma znaczenie w ćwiczeniach. To teraz też będzie magicznie. Kolejny utwór z twojej kolekcji. Tak, to będzie płyta, którą przywiozłam z Londynu w 1996 roku i to była moja pierwsza wyprawa zagraniczna i płyta musiała być magiczna i wybór padł na Lionela Richie. Ale bardzo się obrazisz, jeśli zagramy w nie cały utwór, a w dużym fragmencie, bo jeszcze chciałbym, żebyśmy jedno nagranie przynajmniej nie zmieścili. Obrażyć. Climbing to the top, I'll tell you anything you want. We're on this planetary journey to a place beyond. The independent minds will tell you the colors you should wear. But know the game of life is just a game of solitaire. Climbing to the top, the ones you love will come and go. You win, you lose, you sacrifice, chasing the rainbow. And if you should climb this magic ladder, the story will unfold. But just remember when you reach the top, all that glitters is not gold. To właściwie, skoro to jest twój wybór, to powinnaś również piosenkę zapowiedzieć z drugiej strony. To był Lionel Richie, Climbing. Sporo maili od Państwa, sporo pozdrowień. Pyta nas Pan Mieczysław, czy zagramy dzisiaj piosenkę Artura Andrusa o Tobie, ale chyba dzisiaj nie będziemy jej grali, bo dzisiaj jest Twój wybór, a nie piosenki o Tobie. Utwór ten, który pojawi się za moment, powiedziałeś, że nie może go zabraknąć. Ta lista Twoja była znacznie dłuższa, tak. Także wszystkie utwory, nawet o których Ania z Markiem na początku wspominali, to się dzisiaj nie zmieściły. Tak. Ale wiesz, Piotr Baron wrócił z urlopu, ja nie wiem, czy mu się chce dzisiaj pracować, więc może pozwoli nam jeszcze troszkę dłużej pograć. Zapyta się go za chwilę. Jakim utworem skończymy, skoro mówię, że jest taki ważny dla Ciebie? Dlatego, że to są takie utwory, które tak mocniej ściskają serce i przy których mamy chyba większe dreszcze i to właśnie będzie taka piosenka, jest to Kenny Rogers i piosenka Lady. No a dlaczego właśnie ten utwór szczególnie na Ciebie działa? No właśnie nie wiem, no po prostu działa. Jak słucham, to jakoś tak nie mogę sobie tak pójść, czy nie wsłuchać się. Ona po prostu jest cała we mnie. Zastanawiam się, jakie Twoje tajemnice jeszcze nie zdradziliśmy, a powinniśmy zdradzić. Nie mam tajemnic. W takim razie adres mailowy Halinki jest bardzo prosty. Jeśli Państwo chcą do niej napisać, to nie ma najmniejszego problemu. I dziś to już wszystko. Anna Reguska, Natalia Grzeszczyk, Halina Wachowicz, nasz dzisiejszy gość i Tomasz Żanda. Dziękujemy. Ja dziękuję bardzo. Dziękujemy i za chwilę Piotr Baron. Lady, I'm your knight in shining armor. And I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. We belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. And yes, oh yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. I want you to be, 'cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady. Thank you. Ogłoszenie społeczne. Krew potrzebna jest stale. Nie zdarza się, żeby jej zabrakło, ale bezpieczniej jest, kiedy mamy liczną grupę stałych dawców krwi. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Sebastian Karpiel-Bułecka. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie, złe samopoczucie, ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 lipca, jest 13. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Po publikacji Wprost Roman Giertych pod lupą Warszawskiej Rady Adwokackiej, a chodzi o jego rozmowę nagraną prawie 3 lata temu. Nie żyje turysta, który zaginął pod Rysami. Od wczoraj szukali go ratownicy Topru. 73-latek uszkodził w Radomiu ponad 100 samochodów. Nie umie wytłumaczyć, dlaczego to zrobił, ale już usłyszał zarzuty. Rzecznik dyscyplinarny Warszawskiej Rady Adwokackiej sprawdza, czy zachowanie i wypowiedzi Romana Giertycha mogą być podstawą do wszczęcia przeciwko niemu postępowania dyscyplinarnego. Według Łukasza Chojniaka z badania wymaga m.in. doniesienie Wprost, jakoby mecenas Giertych miał szukać haków na znanych biznesmenów. Na tym etapie dysponujemy wyłącznie materiałami prasowymi, a ocena słów, które były wypowiadane przez uczestników tego postępowania, dokonywana przez tychże uczestników, jest radykalnie inna. W związku z powyższym potrzebne jest weryfikowanie przebiegu wypadków i na pewno adwokatura temu się będzie przyglądała, ale działać będziemy spokojnie i racjonalnie. Romana Giertycha nagrał dziennikarz Piotr Nisztor, ten sam, który do redakcji Wprost przyniósł nagrania podsłuchanych polityków. Giertych jako adwokat teraz ich reprezentuje, a dokładnie Radosława Sikorskiego i Jacka Rostowskiego. Dlatego dzisiejsza publikacja według Andrzeja Halickiego z Platformy to obrona przez atak. Złodziej, który krzyczy złapać złodzieja, prawda, mamy szantaż. No ale kto szantażuje? Czy zna pan sytuację, w której dziennikarz opracowuje materiał po to, żeby on się nie ukazał? No przecież to jest zaprzeczenie dziennikarstwa. Byłego wicepremiera krytykuje Jarosław Gowin z Polski Razem. Roman Giertych, sądząc po tych zapisach, tak kieruje rozmowę, żeby doprowadzić do utworzenia czegoś w rodzaju takiej swoistej, w cudzysłowie, spółdzielni zbierającej haki na najpoważniejszych polskich przedsiębiorców i następnie szantażującej ich tymi hakami. Rozmowę z Giertychem i dziennikarzem Janem Pińskim Piotr Nisztor nagrał 3 lata temu. Utrzymuje, że były wicepremier chciał odkupić od niego prawa autorskie do książki o Janie Kulczyku, by wstrzymać jej publikację. Co więcej, zaproponował napisanie kolejnych książek, które zawierałyby tak zwane haki na czołówkę biznesmenów. Roman Giertych twierdził, że propozycja była blefem. Nielegalny podsłuch w gruncie rzeczy prywatno-służbowej rozmowy. Czego ma dowodzić? Ma dowodzić tego, w jaki sposób ja oceniałem pana Nisztora. Bo oceniałem go jako bandytę, szantażystę i taką argumentację zastosowałem wobec niego. Książka o Kulczyku do dziś się nie ukazała. Piotr Nisztor twierdzi, że szukał wydawcy, ale nikt nie chciał książki wydać. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Ratownicy Topru od wczoraj przeczytali